Ziom, mam pięć tego, oni chcą je zabrać mi. Ziom, mam pięć tego, to nie koka, tylko weed. Ziom, mam pięć tego i ze smakiem płonie skręt. Ziom, mam pięć tego, będę palił, póki starczy mi bled. Odkąd sięgam pamięcią, chcą mnie zamknąć, zapalenie bez prawa wyboru, sankcje prawne i podziemny areszt. Jak wredna wesz, wiesz jak jest systemu adepci. Jak przybiją mi to, co poszło z dymem, kara śmierci. Sadzić, palić, zalegalizować. Niechaj kwitną kwiaty jak Coca-Cola. Gdzie ludzkie prawa, gdzie wolna wola? Znów muszę się wiatrować na mej Marysi pola. Kręcę logi szybciej niż mefele na redukcji. Durnie chcą mnie złapać, nie ma szans bez liposukcji, suki. Gdzie macie mózgi? Chyba pełnią rolę dupy. Do kofika na zakupy, chcę bez przypałowy wczuty. Póki co bujam się z tym jak morderca. Mam 5 zł w kiermanie, świeżutkie serca. To mi daje moc, to mnie nakręca. Gandzia, mafia, for life, nie możemy przestać. Ziom, mam 5 tego, oni chcą je zabrać mi. Ziom, mam 5 tego, to nie koka, tylko weed. Ziom, mam 5 tego i ze smakiem płonie skręt. Ziom, mam 5 tego, będę palił, póki starczy mi bled. Mam 5-5 gram, ja 5-5 gram. Sporą część was znam, tylko na cześć przez gram. Jak piąty element, znamy ten sam. Na mój piąty element jest jak GM plan. Diesel, lemon, haze, ej mam. Amnezja, Afgan, bubble gum. 5-5 gram, najlepszy 5 gram. Niosę treść, a ty wiesz, o co kruszy kiecniar. Jak coffee shop bar, masz topy, łap high. Jak znasz to, co dobre, to dużo tego daj nam. Jak moja Ferrari. Gandzie dużo pali, 5-5 dla ziomali. 5-5 znów na szali. 5-5 Ziom, mam 5 tego, oni chcą je zabrać mi. Ziom, mam 5 tego, to nie koka, tylko weed. Ziom, mam 5 tego ze smakiem płonie skręt. Ziom, mam 5 tego, będę palił, póki starczy mi bled. To płonie za braci, co przez kraty widzą świt. Jeszcze Babilon zapłaci, chcemy wolności, nie kwit. Obalić mit, że to nie shit, cenne jak bit. Dla nas palić po świt, czysty weed, tłuste maczki z grama. Viva Marihuana, nasza arka, bo pozwala nam zapomnieć, co mamy na barkach. Viva Sensimilia, dobra matka. Spróbuj mi ją odebrać, a będzie krwawa jadka. Mam chęć na moje 5, które chcą mi zabrać. Skaczą do gardła, lecz nie ugdy nas, a byle propaganda. Masakra, skandal, gdy ja i moja banda palimy tylko blanta, a ścigają jak zabrał na nas. Rozliczenia czas, milczenia mam dosyć, brat. To nie krak, esencja natury to zielony kwiat. Legalny mat w snach, tylko jest realny. Dawaj ze mną, brat, podbijemy świat, za to zapalmy. Skrajny obraz, tu sadzają za topa. Parę kilometrów od nas palą Marię w coffee shopach. Wszystko na opak, to mentalność chłopa. Od pługa wzięty idiota, który chce karać za towar. Odstaw browar, zostaw wódę, cudem życia się nacie. Świerdol rozgrubę życie, za krótkie jest na to, bracie. W swoje uwierz, nie daj zbycie już na starcie. Wariacie w tym temacie, masz gandzia, mafii wsparcie. Ziom, mam 5 tego, oni chcą je zabrać mi. Ziom, mam 5 tego, to nie koka, tylko weed. Ziom, mam 5 tego i ze smakiem płonie skręt. Ziom, mam 5 tego, będę palił, póki starczy mi bled.